ya bana atma sözlerimi. Son pişmanlık fayda etmez, soldururlar sonra gülüzünü. Her gölene candan yürekten nasihat eden olmaz. Bir kötüye düşersen sana kimse acımaz. Yakarlar, yıkarlar, bir kenara atarlar. Ararsın bir dost eli, yakarlar, yıkarlar, bir kenara atarlar. Ararsın bir dost eli, gelip bir gün tutmazlar. Yok olmuş insanlık, insanlık ne gezer dünyada, dünyadan. Etme gülüm, gitme gülüm, şeytana uyma gülüm. Beni böyle öksüz bırakıp gitme gülüm. Yakarlar, yakarlar, yakarlar, yıkarlar, bir kenara atarlar. Ararsın bir dost yüzü, gelip bir gün sormazlar. Yakarlar, yıkarlar, bir kenara atarlar. Ararsın bir dost eli, gelip bir gün tutmazlar. Yakarlar, yıkarlar, bir kenara atarlar. Ararsın bir dost yüzü, gelip bir gün sormazlar. Yakarlar.